А пан Юры тым часам вёў Алеся праз танцавальную залу, авальную з тонкімі белымі калонамі і хорамі, на якіх ужо брынкліва настройваў скрыпкі і басы аркестр. Шматлікія госці кубкамі стаялі між калон, гаманілі і смяяліся. Пан Юры і Алесь падышлі да адной з кубак. «Знаёмцеся», – сказаў Загорскі, – «гэта мой сын». «А гэта Раўбічы, сынок, бліжэйшыя нашы суседзі». «Вось гэта пан Яраслаў Раўбіч». Алесь схіліў галаву, а потым, можа, занадта рэзка вскінуў яе. Яму аніяк не хацелася, каб нехта заўважыў ягоным паклоне нясмеласць, а ён пабойваўся. Всё ж гэта быў той самы Раўбіч, у доме якога гарэў далёкі агеньчык, такі маленькі, як іскра, той самы Раўбіч, якога лічылі чараўніком. Вясковыя дзеці, той Раўбіч, з-пад полаў якога цягнула серай, той Раўбіч, пра якога казалі, можа, і зусім непраўду, быццам ён страляў на раздарожжы ў прычасць. Раўбіч уважна глядзеў на Алеся. Быў ён сярэдняга росту, але моцна складзены, з кароткай шыяй, магутнымі пукатымі грудзьмі. Чорныя, як смолі, сівыя на скронях валасы, стваралі на патыліцы магутную грыву, а спераду падалі на лоб касой скобкай. Твар быў шыракаваты ў скулах, але ладна вытачаны, бровы доўгія, вычварна зламаныя і таму пагардлівыя, а лоб пераходзіў у нос амаль роўна, як на старых статуях. Шчыльна сціснутыя вусны вялікага рота, высокі гладкі лоб, всё гэта пасавала да агульнага выгляду і рабіла неправільны ўвогуле твар нейкім па-мужчынску прыгожым. Але самыя дзіўныя былі вочы. Халодныя, карыя, з такімі пашыранымі зрэнкамі, што райка, здаецца, зусім не было. Гэтаму ўражанню дапамагала яшчэ і тое, што вейкі былі доўгія і густыя, зусім не мужчынскія, а на павеках, займаючы ўсе вачніцы, ляжаў асмужаны цёмны цень. Страшнавата было глядзець у гэтыя вочы. І ўсё ж Алесь глядзеў. Гэты твар палохаў, але адначасова нечым прыцягваў яго. Цяжкі, знясілены нейкай неадчэпнай думай, змардаваны і грозны твар. Вочы без райка глядзелі ў вочы хлопцу, быццам выпрабоўваючы. А Алесь, хаця яму было амаль фізічна цяжка, не апусціў вачэй. І тады, пасля хвіліны гэтай немой дуэлі, на сціснутых вуснах у Раўбіча з'явілася усмешка. «Будзе сапраўдны князь», – трошкі нават расчулена сказаў ён. «Не асродак, не цацка чужой сілы. Віншую цябе, гаспадар Юры». Толькі калі Раўбіч адвёў вочы, але заўважыў, якая на ім дзівосная вопратка. Это быў сурдут, не сурдут, а нешта пашытае пад кароткую і шырокую чугу. Пашытае, відаць, першакласным майстрам з вельмі дарагога, танюткага, шэра-блакітнага сукна. Каб не гэта, Раўбіч выглядаў бы старасвецкім дваранінам з мядзведжага кута. Всё астатняе было звычайнае, шэрыя панталоны, забраныя ў боты на высакаватых абцасах, всё акрамя аднаго. Запясце правай рукі, жылістае і загарэлае, моцна перахопліваў шырокі жалезны бранзалет, пацьмянелы ў паглыбленнях, бліскучы на пукатых паверхнях, зроблены таксама па-майстэрску. Алесь краем вока заўважыў на ім нейкія трыліснікі, сцябліны чартапалоху, стылізаваную шыпшыну на капцы і фігурку конніка на шалёным кані. Ад гэтых назіранняў адарваў яго мяккі да жаночы голас. Яраш, ты паглядзі толькі, які ён зараз гожанькі. Проста хлопчык з партрэта Алешкевіча. Абражаны гэтымі словамі, ён таргануў галавою ўправа і сустрэў спакойны позірк цёмна-блакітных вачэй сталай жанчыны, якая стаяла побач з Раўбічам. Жанчына была звычайная, з русай каронай валасоў на галаве, з трошкі вінаватай, вельмі жаночай усмешкай на прывялых вуснах. «Вось вам і мой старэйшы, пані Авеліна», — сказаў бацька. «Бачыце, які недарасль выгадаваўся?» «Некі ён недарасль», — сказала Раўбічава. «Ён проста хорошы хлапчына. Якраз таварыш майму Францу. Пазнаёмцеся, дзеці». Франц, чарнавалосы, матава-бледны, прыгожы хлопчык, працягнуў Алесю руку з пачуццём уласнай годнасці. Тонкі рот ветлівай трошкі завучана усміхаўся. Малады Раўбіч, асабліва ладны ў сваім бездакорным дзіцячым фраку з чорнага тонкага сукна, схіліў галаву. «Мяркую, вы цяпер будзеце ў нас частым гостем, князь», — сказаў ён па-французску. «Ваша свята падабаецца ўсім, і вы таксама». Алесь таксама схіліў галаву. Паводзіны Франца яго забаўлялі, і ён паспеў заўважыць за манерамі маладога прыдворнага тое, што ратавала Франца і не рабіла яго смешным, нейкую ўнутраную іронію да таго, што ён казаў. «Чаму вы не прывезлі сваёй малодшай?» — ветліва спытаў пан Юры. «Старэйшую я заўважыў, а Наталі няма». «Што вы, вінаватая усмешка Раўбічавай, рабіла яе твар асабліва прыемным. Наталі ж толькі 2 гады». «Гэта дзіцячае свята», — сказаў бацька і падкрэсліў, «таму я і запрашаў усіх. Для такіх гасцей мы аддалі асобны пакой з цацкамі. Я думаю, што наступны раз мы выправімся», — сказала пані Эвеліна. «А пакуль што, сапраўды, дзе ж старэйшая?» З натоўпу гасцей якраз у гэтую хвіліну выбралася дзяўчынка, гады мон на 2 маладзейшая за Алеся, па-дзіцячы даўганогая, у белай званочкам сукенцы, што адкрывала яе загарэлыя моцныя ножкі. «Наша немагчымае дзіця», — з усмешкай сказала Раўбічава. Немагчымае дзіця набліжалася да іх даволі рашуча і амаль цягнула за руку, як вялізную ляльку, ядзечку Клейну. Тая ледзь паспявала за сваёй мучытелькай. «Вось», — сказала мучытелька, — «вось яна, Ядзя, так і не ўцякла». «Вечар добры, Ядзенька», — сказала Раўбічава, — «а ты, Міхаліна, трымай сябе прыстойна. Вось хлопчык, якога сёння стрыглі, пазнаёмся з ім». «Яго толькі сёння стрыглі?» — прыўзняла бровы дзяўчынка. «Зусім як дзяўчынку, бедны». Вочы Раўбіча смяяліся. Ён скоса глянуў на пана Юрія і сустрэў яго вясёлы позірк. «Не чапляйся да слоў, Міхаліна», — сказала Раўбічава. «Мо», — з дакорам сказала малое, — «ты ж ведаеш, я не люблю, не чапляйся да маіх слоў, майка», — больш паблажліва сказала маці. «Не буду», — сказала майка. «Даль бог, не буду, матулечка». І глянула на Алеся халаднаватымі вачыма. «У вас нейкае зусім сялянскае імя, хлопчык», — паважным птушыным галаском сказала яна. «Чаму б гэта?» Алесь разлаваўся. «А чаму гэта ў вас такое дзіўнае імя, маленькая дзяўчынка?» Белая шаўковая яе сукенка прыемна адцяняла слабы залацісты загар на руках. Валасы былі сабраны высокую прычоску, смешную на дзіцячай галоўцы. «Каб ні язык, зусім не кепскае было б дзяўчо. Адцягаць бы цябе за валасы, ведала б, як жарты строіць. А пад брывамі Насмешліва глядзяць на яго цёмна-блакітныя, як марская вада, вочы. Дзяўчынка вздыхнула і першая адвяла позірк, не вытрымала. Губкі таргануліся, бы ад няўлоўнай крыўды, але яна стрымалася і знешне спакойна паправіла на плячах доўгую карункавую мантылію. Калі яна гэта рабіла, яе рукі агаліліся вышэй локцяў, няспрытныя, худыя, як пруцікі, рукі з вострымі локцікамі. І гэта неяк памірыла з ёю Алеся, бо ён адчуў сябе мацнейшым. Бацька падміргнуў Раўбічу, і дарослыя перасталі звяртаць увагу на дзяцей.